وی خدای له داس یاریان کله کده چې یاریان کړو وی کوان چې پیر بابا لوی دی نو ایمان میزی دا پختو میزی ځکه علم غر دا د پښتنو یو تاریخ دی پختو میزی او کوان چې علم غر لوی دی نو کافر کېګما نو هغه بل ته چاوی وی الله لوی دی او کلوی ځوان وی الله لوی دی خو لوی ځوان هم ځان ته سوای نو دا یې نشو ویلی کنه دا یې ویلی نشو نو هلته یارېده نو وی لوی ځوان هم ځان ته سوای نو نه نه د الله مخې ته هېڅ څوک ځان ته څه نشي ویلی ځکه وهو القاهر فوق عباده الله زورور دی په خپلو بندګانو تولو بانی ضرور دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تا چھوٹول مختاجی اللہ تا تول اللہ تا مختاجی او اللہ پا تولو ضرور دے نو دد زین کے بداو چھ دا اولیاء پا اللہ ضرور دے چھ دد مونگو چھ اللہ تا اے پلانی بابا زما دا کار پا اللہ کنوے اللہ جنہ مجبور دنو کئی خام خام الله ونا وهو القاهر فوق عباده الله زور اور دے تو پاسا دو خپلو بندگانو ها وے خدا جیسے پکڑے تو چھڑائے محمد کہ اللہ یونی نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص ہے اور محمد جیسے پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولی وی نبی آسو خلاصو لوالا نشتے قرآن خنو ویلے لکہ اللہ وی وہو القاهر فوق عباده اللہ زور وردے دو پاسا دخپلو بندگانو نو قرآن چھتا وی کسی وی کنا وی معین الدین اجمیری لیو زنانا رالا وی چھا حضرتو دک یو بچے می ودا اللہ واغست مرشو دا وی خاوی قم بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم پاسا نوغن نجوان دے که دا وی قم بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم پاسا نجوان دے که دا وی قم بی اذن اللہ وی اونشوا اونشوا وی دا اللہ پا حکم نپاسی وی قم بی اذنی زما پا حکم پاسا نجوان دیش و هو القاهر فوق عباده یا دا صورت انعام کافر ندے دیکھا ندے دا شے دے د لوی ځان مرید دی ازرائیل الاسلام ور پسې راغلی دی او ساعت اخلي هغه وی لوی ځوان را مدد شي چې لوی ځوان راغی بې مو کولکا مو باسه سا هغه وی درشد الله حکم دی ما ته بس غلط سایته ویس لوی ځان بسې دو سا کړه خو ازرائیل الاسلام پینا ټوپ کو او چو بس هغه په بر او دی ورپسې څلورم اسمان کې ورسو هلته چې ګې کنه اتلی دی واغسته او دا زیغا روحونی اپری خودلو دا آغی را زیغا طول مردی جواندی شو عزرائیل الاسلام اللہ لالالوی یا اللہ ساغی بندخ و زمانی نا غطول روحونا واغست لوی دا چا دا چا یو جری گپو لکا اللہ تا نوا پتا وی دا لوی زوان وی چپ چپ وی شکر دا چی بر ندر آغلی نعوذ باللہ چی اللہ تی یاری دا دا مسلمانی وا اچه مل باشن دغه مسلمان لبه بیا سر خود سوپیا که بلوله بیا بگرگخ پیو تخته ها؟ اصلوی اخرا دی باوت استازوی اصلوی اخرا دی وزیپا وار کوئی اخسردی دا وار کوئی ناغی باید استازی نخسرده نشته شیخ سوی ما دوی چلی جمعه دیش پا که ویزم منگه سخیر دی ای ما آوات اوی چه سخیر دی پکی چه دو جمعهش پا بگه نخواست کهی نو بیا خو بتا کور کې ځان له تنظیم کړی ته بیا دا هغه پاغت مجمع باندې سکه تا ته پدری چې میش پاندن په پلان دي ځای دې په خیماله بخامه خامه مجمع راړي نو تاسو کړلو کې بند دا به یې چللې وې چې تا خو مونږ په شرمونو شرمولو وې چې خانو له سنت په سي په جمع دعا کې زمونږه سو خیر دې ما چې دې کې خلوې کار دې زګه چې کوم جمعات کې فرض په دې دعا کې کې سنت خلک یې په مخزي دا خو به تاسو ودرې چې ګوره سنتو ته به په جمع باندې دعا د سنتو نه بعد به ایسارېږئ ګورئ په جمع به دعا کوو نو هغوی به ته تړلي ناستو تا به چې مخ را واړه پلانې څنګه چل دی بېنډۍ خو به اوسخې شوې آو ساجی خلے و جنبے پوری را سولے انا گورا تاسو وڑو آئینا چو زمگر آو ساخا جو سب آخری بدل را ابل بالا پلانی سنگا چلے تاسو ہو با نا غبا آو آو چی آو بس جزا بل رات بس دیکھ استاو دا خیر نور پہ جسا خیر تاسو دی خلقو بانے دا بیدات شرکیات کوئی دیلا چی دا ساسو کور لپا گدار آزی او یقینی خبر ہے پن نہ بس پویا ہو جدید ٹول خبر بانے سوچ کا ہونا بالکل چیرے دا سیدھا خبر دا سے خبر سلوے خراب وظیفہ اور کو پھگے بانے بے بخ اغا بجے کم دن حالتی اللہ تعالیٰ پا لوہے زان بانے کمزور ہے کڑا دل پہ بدل چیرے نو بیا سلوے خواہد وظیفوں بانے بخ بیا سیڑھیا وہو القاہر فوقہ عبادہ او اللہ زور ورد پخلو بندگانو باندے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور علی گی پتا سبانے حفاظت کا ان کے فرشتے دا سلوے والے اللہ حفاظت نہیں شکولے اللہ حفاظت کولے شی خدا اللہ تعالی دے انسان لے شرافت ور کردے دے شیطان و تسپک کتلو نو اللہ والا شرافت ور کردے دا شیطان پی اس وزی چی دا دے پرشتے میں وہ سر پا باڈی گارڈ کے شکمے لگو لی چی دے پہ اس وزائی چی تا ہوں دا بد گردی لیو کانا دا دے دا پارا وَيُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور علی گے پتا زبانے پازت کا ان کے پرشتے دا کل نا کل با دشمن دا سے خوابا کے کانا حضرت شیخ سیوے میں برا دیر دروانو ما تی مرگرا کے بازار کے وی او زنانا رالا نوی لاسی داسی اونی ہو یہ موت ہے چھ ماب کانوی خیرے شروع کرے وی آبا لیو بلا زنانا اولارا وسوالی کو خواہ زنانا سید دولارا وی غیتا میں اشارہ ہوگا جراشا وی چھ آگا رالا وی پیندو سو دو پونوٹ میں والا ورکا وی دی پلا دا سی اسوہ زیدا یہ مائی چھوڑے گا چھ برابر دیکھا ہاں دا کلا نا کلا دا کم بندا چی دا تخیریو کی کنزلو کی نو تو دا خیری کنزل مکو اگا نفسیاتی بیماری والا معلوم کنو دا اگه الٹا کارو کنو بس پلا بچی کم ننو حالتی کی پی اورو لگی ویرسلو علیکم حفظا حتی تردی پوری ازا جا حدکم الموتو کلا چی راشی او تن ساسو تام مرگو توفتو رسولنا کبس کئی روحنا روحن روح داغا آستازی زمونگا رسولنا گنی ویلی دی کنا یہ داغی پارشتو مشر شدی غادر علیہ السلام دے دانا چی غادر علیہ السلام مرد ایتا زی داغا دا لاندے چی کمی پارشتے کار کئی نوغی اللہ تعالی لیگی وهم لا یفرطون او آئی کو تائین کئی کمین کئی دا اللہ حکم کی چھے کم ٹیمی ودا خودلوی اگر کچا سر روری آیت نوی بس پا آغا ٹیم تینا سالی پا آغا ٹیم سم ردو الاللہ بیاوا پیش کرشی دی اللہ تعالی تا مولاہم الحق چھے مالکا دی دی حقیقی دی دنیا کی خکل یو پسی زندہ باد یا کل بل پسی زندہ باد اغریب زن لخلو چکڑ و پس زندہ باد پس زندہ باد ہاں دے زان مڑ کی زان مڑ کی غریب زندہ آباد زندہ آباد او خدایش دے چھو وقت راشی کبھی آواز سوک واخو مچے زان لے کار کتلے زما کنا نا کل دیدی لیڈرانو سر دے کسانو دا خیال شی چھ دا رنگا رنگ جامعی چولی او زان نے سبل دے شیع جوڑ کڑی اچھے ٹیم راشی نبی آواز او ایجی ما خو دیر زیا زان کڑو لو ناغوات اویلی که ستان مخ کرده نور چه در خاصون نرا کرده انا دیوی آنازی نخبر زخمون سردی ویدی این دو اغای بادت سردی ویدی بیا با تیم نرازی بیا غصه دیرده که واتا ویدی دیو پزای بانی سبحان الله وای کنا چی اغای پلانه زنده واد تزان دا سبحان الله سبحان الله وایا تو آغا زاد تی اوری اوینی دی دا زنده باد کسم بخده کستا یو لیدر واوری دل نہ اری گانا زان لا دی کار کا تلے سڑیا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله بیا پیش کرشی اللہ تا مولاهم الحق چ مالک ددائی حقیقی دے اللہ لہو الحکم خبردار خاص اللہ لرا اختیار دے وهو اسرع الحاسبین او اللہ دیر تیز حساب کون کے دے دیر تیز حساب کون کے دے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا چاوے چا اللہ پہ یو ٹیم ٹول مخلوق سے سنگ حساب کئی اے پہ یو ٹیم ٹول مخلوق لکھ سنگ ٹوڑی وار کئی دا گل ٹول پاکستان خلقو لے پہ نمبر ٹوڑی وار کولا زمگا ساس نمبر با پچر آگلو دا خوبائی دارا با تم نورا رسید لی سنگ وی اللہ ٹول مخلوق لپ یو دل ٹوڑی رزق وار کئی دا سی با پہ یو دل وطر حساب ہم کئی کنا ہوا اسرع الحاسبین قل او آیا زما پیغمبرا مَن ینجیکم من ظلمات البر سوک بچ کوی تاسو دو مشکلات و دو تیارو دو پریشانو دو مصیبتونو دو اوچه دو زنگلونو دو میرو والبحر او دو دریاب پا اوچه دربانی تکلیف راغه نو آغی تکلیف مصیبت نده سوک بچ کوی پا دریاب که دربانی مصیبت راغه نو آغی نده سوک بچ کوی نو دیوائی و یو خواجه حضر چیده نو آغا دو اوچه ده ایو خواجه حضر اغوی دریابونو ده داگئی مولای سب لکلی ده پا خپل کتاب که البصائر که چه کلا تا یو زنگل و میرا که روانی او آل دی دربانی سه تکلیف براغن و یا اعینونی یا عباد الله اید الله بندگانو زما امدادو کئی سوک براشی نو تا تا بلار سمکی خواجه حضر دو اوچی ولرا استو او چې کله ربانی په دریاب کې تکلیف راغی نو خواجه حضر ده دریاب برازی نو الله دې خو سپریخی نو کنه الله دې سپریخی د الله تصور ولا د ذهن نه استو او هغه کارونه ولا ټول چې ده نو اولیای کرامو ته پریانو ته والا کړو چې دا کار بدل پلانې ولی کوي او دا کار بدل پریان کوي او دا بدل دا کوي الله دې خو سنو پریخی کنه حالانکہ اللہ وی دے ہر سزو کم سو کم بچ کئی دے مشکلاتو دے اوچی او دے دریابونو تدعونو چی تاسو را بلی اللہ شغط فریاد کوئی تزرعن پاجزی سرا بیا دیر پاجزی بانی وی اللہ او وخفیہ او پپٹ سرا بیا رو رو لگیا یا اللہ تا یا اللہ یا اللہ دی ضرورت پو وقت که جی صرف دی ضرورت پو وقت که سوک اللہ را مدد کئی گنا صرف دی ضرورت پو وقت که نو دی پا دوار صورتونو که اللہ پری دی که ضرورت پورا شنم دی بیا اللہ تس را مدد شنوائی اکا ضرورت پورا نشنم بیا دا اللہ نا سوال نکئی اچه سوک ار وقت اللہ یادی او دا اللہ نا ار وقت دی غاڑی گنا نو دا غد اللہ اصل بنده دی اللہ دی مونږ کې دغه صلاحیتونه پیدا کی دی او الا ان جانا من هذه تخلاص کړم از د دې مصیبت نه لنكون من الشاکرین نو خامخا شم بعد شکر گزارو نه د قدردانو نه تابعدارو نه قل الله ينجيكم اوایا الله بچ کئ تاسو امنا د دغې مصیبت نه چې پوچ آیا په زنګ دریاب کې در باندې راغلی دی و من کل کربن او د هر مصیبت نه که سرخوږی دی که فالج والی که غربت در باندې راغلی دی که تبری ده که زړی در باندې راغلی دی نور مصائب او مشکلات دی د هر مصیبت نه دی الله بچ کوي ثم انتم تشرکون بیا تاسو شرکوئی دا اللہ سرا شریکان جوڑوئی دا اللہ سرا بیا ہم اللہ سرا شریکان جوڑوئی اللہ رب العزت مونگتا صحیح فهم دا قرآن و سنت نصیب کی او اللہ رب العزت مونگ لردی مطابق دا عقیدی او دا عمل توفیق را کی الحمدللہ آ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله هو يا الله تعالى ينجيكم منها خلاصوی تاسو د دغه مصیبتنا د دغه تکلیفنا و من کل کربن او د هر یو غمنا او د هر یو مصیبتنا ثم انتم تشرکون بیا تاسو شریک جوړوئ د الله تعالی سره قل هو يديتا هو القادر الله تعالى قدرت لرون کے دے والا ایب عصا فدے چھے راولی کی علیکم پتاسو باندے عذابا من فوقکم عذاب دپاس استاسنا او من تحت ارجلکم یاد لاندی دخوست آسونا او یلبسکم شیعان یا اگردی تاسو ڈلی ڈلی ویضیقا او اوسکوی بعضکم بعض استاسو تا بعض بعض جنگ دو بعضو انظر اگورا کیف نصرف الآیاتی سرنگ بیا بیا بیانو مونگا دلائل لعلهم یفقهون خامخا چدی پوشی وکذبا به قومکا او درو جنتیا اکڑلا ددی قرآن کومستا وهو الحق حالانکہ دا کتاب قرآن کریم حق دے قل هو یدیتا لست علیکم نیم از پتاسو باندے بوکیل زموار لکل نبائن دا پارا دا ہریو خبر مستقرن یو وقت دو در دو وصوبا تعلمون او زرد جتاسوبا پوشی و اذا رأیت اللذین او کلچوین تاغ کسان یخوذون چغیل گیاوی فی آیاتنا پا باطل اولو دایتون زمون کے فا آرد عنهم نمخواروا دا غینا حتی تردی پوری یخوزو چلگیاشی آغی فی حدیث غیر پا خبر بلکے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ او کچری ہیر کی دتانا شیطان فلا تقعد بعد الذكر فلا تقعد نمكنا دديسرا بعد الذكر پس دو یاد دلونا مع القوم الظالمين سرد قوم ظالمانو وما غل الذين او نشت ده پا آغا کسانو بانده یتقونا چه آغای زان بچکوی ده شرکنا من حساب ایما ده حساب ده دغی خلقونا من شئنا اسیو سیدا اس شئ اس بوجو ولیکن ذکرا لیکن نصیحت ورکول دی لعلهم یتقون خام خاجدی زان بچکی وذر الذین او پریگ دا آغا کسان اتخذو دین اوما جنی سلے دے دین خپل لاغبن عباسی ولہوان او تماشا وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کے اچولی دی دی جوند دنیا وذکر بی او نصیحت ورک دیدا پا دی قرآن کریم انتو بسلا چی گرفتار نکلشی چی گیر نکلشی نفسم یو نفس بی ما کسبت فا آغا عمل چی دکڑ دی لی صلاح نبوی دد پارا من دون اللہ علاوہ اللہ تعالیٰ نا میو ولین سوک دوست میرا بان سوک مددگار ولا شفیعن او نسوک بزور خلاص ان کے سفارشی و ان تعدل او کدے فدیا ور گئی کو جرمانہ ور گئی کل عدل پورا فدیا لا یوخذ منها ننبشی اغسل ددنا اولائک الذین دا آغا کسان دی ابسلو چی دی گیر کلیشو بما کسبو پا آغا عملونو چی دی کلی دی لهم شرابون دی دا پارس کلی من حمیمن دا گرمو یشیدلو بونا وعذاب علیمم او عذاب دردناک دے بما کانو یکفرون پا سبب دا آغی چی دیبا انکار کو مخی آیتونو کی نفی دا شرک پی لعلم دا شرک پی تصرف او دا شرک پی دعا وشوا لکدریش پی دم نمبر آیت کی نفی دا شرک دعا وشولا چه کلام مصیبت راشی تکلیف راشی پریشانی راشی نپاغی کی بغیر دا اللہ تعالی نا بلسوک را مدد کول ندی پکار یو اللہ تعالی را مدد کوئی دا مشرکانوم دا یو طریقہ و او عادتیو چی پس سخت تکلیف کے بغیر شو نو بیا بیوی چی پا دے تکلیف کے بغیر دا اللہ نا دا بل چا امداد کار نکی نو بیا به الله را مدد کو. الله تبارک وتعالى وی چې تاسو پسین کې او دریاب کې کشتی او لانچ کې ناس یی پسین او دریاب کې طوفان راشي کشتی یا لانچ هغه به ډوبېدو وي او خطره محسوس کوي نو بیا الله ته ډېر په عاجزۍ او پر ورو باندې فریاد کوئ چې الله دې مصیبت نه مخلاص کا. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. او بیا الله سره وعده کوئی که دې مصیبت نه اخلاص کړو نو دا الله دا احسان بچر و میرنکو او دا الله شکر گزار بیو. نو الله تبارک و تعالی وی چه دا دغی مصیبت ناوم دا کم که چه تاسو گیر شوی او دا دین علاوه دا هر غم او مصیبت نمو الله خلاصی دانا چه بعد زهینو که با الله تعالی مدد شوائی الله تعالی نه با خپل حاجت طلب کې او د مشکلات او د پریشانو د ختمېدو لپاره ختمولو لپاره با الله تعالی مدد شوای او کله چې دا غینه کم غم او تکلیف وینو بیا او بل چا تعالی مدد شوای. الله رب العزت وای چه سنگه ده ده مصیبت نخلاص کری قول الله او آیا چه اللہ تعالی ینجیکم منها خلاصوی تاسو ده دغی مصیبتنا ده کشتایی که چه گیره و بودو بیدوی ده دینا ده اللہ خلاصی ده خلاص اللہ کری دا نجات اللہ درکو دوڈو بیدون بچ اللہ کڑی ومن کل کربن او دا هر یو غمنا دا دین علاوہ دا هر غم او مصیبت نمو اللہ خلاصی خلاصولو والا دا مصیبت او دا غمنا اغیو اللہ تعالی دے وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ أَوْ دَهَرِيُ غَمْنَا دَهَرْ مُصِبَتْنَا ثُمَّ عَنْتُمْ تُشْرِكُونَ بِيَا تَاسُو شَرِكْ جُوْلُوِ دَا اللَّهَ سَرَا اِسَ دَارَانْ جُوْلِ اللَّهَ سَرَا فَتَرْ تَوْلَا كَدَ لَكَنَا شِي پا دریاب کی میوید اللہ نا بل سوک پکار نشو چھے پا دریاب کی میوید اللہ نا بل سوک نا پکاری گی نا دا پا اوچا بانے دے سنگا بل سوک پکار شو خیر دا دے زمانے دا مشرکانو نا کم ہوئے دا دریاب دا پارے جدا کتلے دے او دا اوچا دا پارے جدا کتلے دے پا دریاب کی وی دا خواجہ حضر دریابی دے او پا اوچا او زنگلون کی وی دا خواجہ حضر سہرائی دے اب یاو تا مولا کتاب کی لکنی دی چی کلا پا میراو زنگل کے پریشان شے اولار دن خطا شی چیغا ہوا چی اعینونی یا عباد اللہ اید اللہ بندگانو زما امدادو کئی یو پلا دا اللہ تعالی سو بندگان ناستی او آغای لگیا دیو دا مخلوق مختر دے خبر بیان کئی نو دا قرآن کریم وینا دا چه دا آغی لرکولو والا بید اللہ نا بل سوک نشتے نو یو اللہ را مدد کوئی پا ہر حال کی یو اللہ تا چیغا ہوئی دیو اللہ نا غواری و ای یمسسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو تو پوچھے گو نے تکلیف درتا ہوں مورا سید نہ پوچھے تکلیف درنا ہوں بے دا اللہ نہ بل سکھ نشی در کو لے پوچھے تکلیف درنا بل سکھ نشی در کو لے نو غٹ تکلیف بدنا بل سکھ سنگلری کی او بل پل جا خبر ادا کہ دا اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخفل ترزیتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوائی یا بنیا چونکہ اغوڑو کیا کشرو معشومو سرل دینا چی رشتہ کے رور کے دا خدا دا شفقت او دمین او دا محبت اغا الفاظ دی کہ سرے معشوم دا بچے وائی کشر دا بچے وائی نبی علیہ السلام یا بنیا اے بچوڑیا اے دستا انتا فستعن باللہ کلا چھ امداد غاڑے نو امداد دیو اللہ نا غاڑا تو خبر ختم شوا نیو جماعت او سخلق لی یادی نو اگی مخلوق دے داوائی و قرآن کریم دوی نامطابق او دا اللہ دا نبی دوی نامطابق مخلوق در دے خبر دعوت ور گئی کہ پا آر جسما حالاتو کے یو اللہ را مدد کوئی دیو اللہ نغواڑی او بل بل بل ڈلو بل جماعت راضی او آداغی اغا سرغنا داغی اغا سنادید او مشران او اکابرین آغای پا خپلو کتابونو که دعوت ورکی مسلمانانو لا چه اذا تحیرتم فی الامور فاستعینو بی اصحاب القبور کلا چه سکرونو که دتا پریشانی پیدا شی کلا چه سماملاتو که دتا پریشانی پیدا شی فاستعینوا بأصحاب القبور امداد غواړی په قبرونو والا سرا او میرا او ځنګل کې روان او لار دنه خدا شو نو وای چې هغه چې عینونی یا عباد الله او دا الله بندگانو زما امداد وکي څوک برا جو ایسا امداد وکي حمد اللہ جان مولے سے لکھ لی خپل کتاب البصائر کے وے گو رہی کہ نہیں پہ زبا جرم درکم بیا خلق کوئی ایرا دے دئی پر یہ خبر ہے کہ دمرا سو فرق نشتے نو بس اس سو فرق پلا معلومانو ذرا تمام دا آغینا اگر دا آغ زمانے مشرک پہ دے زمانے پہ مشرک کم ہو قرآن دا دے ہوئے چه دریاب که کشتی که گیر شئی نو تدعونه تزرعه و خفیه بیاو اللہ دا فریاد که چه اللہ خلاص نگا او دا دی زمانه مشرک پا کشتی که ناس ده نو ویا شیخ عبدالقادر جیلانی را مدد شی او کل وی عبدالحق بیڑا بک اس داو آیا چی دا آغ زمانے مشرک اغا دیر سخ مشرک ہو کرے دیر زمانے مشرک سخ مشرک دے خضر شیخ القرآن رحمہ اللہ باوی ہوا ابو جال دے قبر کے اوشر موسڑیا ابو جال با ہم لاوی چی ما شرک کڑاو اغا خو پا دریاب کے اللہ را مدد کو او تا دریاب کیوں اللہ نے را مدد کیوں غیر اللہ را مدد کی نو دا غد مشرک شو که آن غد مشرک شو پھر بھی ہم سے یہ گلاہے کہ وفادار نہیں سو جو کہا راش و قرآن تا گینا اندازہ بانے و پوشے فرق بنا دا واضح شی جسنگا چلنے وی یرا پتا بولا گی منگو پتا بولا گی دا سپا خبر لگی دل دا دا پتا دنیا کے لگی دل دا دیکھ سپر گورے پتا گورے اللہ وی دا ہر مصیبت نہ مخلاص ہوما دا ہر غم نہ مخلاص ہوما ثم انتم تشرکون بیا تاسو شریکان جوړوئ دا اللہ سرا ہر مصیبت نہ خلاص ہوم او بیا را ذرا شریکان جوړوئ تو اید پلانی سے برکت دے ثم انتم تشرکون خلق و پلانی حیا در کی نشتے دا دوم را زیاد خدا سره چا وکړل او هغه دې پرې خود او د بل چې کمنو ماته وای الله دې پرې خود او د بل برکات مانی او د بل وجه مانی شې د پلانی به برکات دومره بیا یا تو په کلی جاي الله رب ولې ته وای دې ته وایا دا نه دا چې ته کې نه د دریاب نه راوته د اوس تیگینی تبا کولی نشی بلا زیاد در باندیگی نشی را اوس تی پا دی اوچه را جوڑی نشی تبا کولی کل او آیا زما پیغمبرا هو القادر اللہ دی قدرت لرون که علا ایب اصا علیکم پا دیچه راولیگی پا تاسو بانی عذاب من فوقكم عذاب د پاس طرف تاسو نه چې آسماني چرک در باندې راولي لکه څنګه چې د نوح علیه السلام په قوم د برنه طوفان راوستو او دارنګه د هود علیه السلام په قوم د برنه سیلی راوستا او د لوط علیه السلام په قوم د برنه کانی ورول الله په دې قادر دی چې دغه سي در باندې پاسن عذاب راولي آسماني چرک در باندې پرې باسي الله دې موږ خپل عذاب نه وساتي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام با چې وریا درا له ډیر نه کلا راوو دن نو بهر با کېدو آسمان ته به کتل الله نه به سوالونه کول صحابه کرامو تا بوز کرده ده یا رسول اللہ داولی وریت خود باران ده پا رضی و رحمتی نبی علیہ السلام و سلام و تاو فرمائل چه مخکنی دیر کومون اللہ ده دی وریت پا زیره تبا کرده دی اسمانی عذابون پی اللہ را دیگلی دی اللہ رب و لیده توائی قل هو القادر على ان يبعث عليكم هو يا الله دے وصل لرون کے قدرت لرون کے پدے بانے چراو لے گی پتا سبانی عذاب من فوقکم عذاب دو پاس طرف سا سنا او من تحت ارجلکم یا دلان دے دخپوس تاسو نا اللہ در بانے زلزل را ولی دو زمکینا لکا سنگ ہے جد صالح علیہ السلام بکوم را استوا یا مزمکا کے غر کی لکا سنگ چھ کارونی غر کڑو یا مو عبو کے غر کی لکا سنگ فرعون او داکو میں چھ غر کڑو او من تحت ارجلکم یا دلان دے دو خوستا سنا زمینی عذاب دربانی اللہ راولی سیلابون دربانی اللہ راولی او اللہ را بولیدت مفاقی کے غرق کی اللہ دے مونگ بچ کی او یلبسکم شیعان یا او گردی تاسو پاٹی پاٹی ڈلی ڈلی پاکستان کی دا عذاب دے دیکھا نو دے آسمانی او زمینی عمر دی خدا عذاب خود 24 گھنٹے دے پار کور کے دری رونا پشپگو پاٹو کے تقسیم دی آر یا اور پو دو پاٹو کے دے کدیو گٹل ادائی سالا بھائی ما کدیو گٹل ادائی سالا بھائی آغای چو بل ذرا ملاو شنو غاڑا ہو دیو دیو بل ذرا غم خادی بپری دی د مونږ لاړ نه نه کړه او دی به زمونږه په لار نه راځي او هغه یار دی به زره غاړه غاړه یوسی هغه دلته یو بل زره غم خادي پری تاسو دلی به کوپو خلکو کار دی رشد الله دین زره شټول مینا مینا مینا محبت دا وره وردا کم کم نه راځه مې یو او د یو رونو دی یو پلار د اولاد نه زیات خواګو دا مینا وې چرته لا سيجعل لهم الرحمن ودا الله وای د دای په زړه کې با یو مینا پیدا کی پیدا کوم او دا مینا هغه مینا لا چې د الله نبی وای چې د قیامت پر ورځ باندې چې کله دې یز یو څه سوره نه وی د الله د رحمت سوره ای هغه وکسمه خلق با د الله د رحمت د سوره لاندې ناسي پاره کې هغه دوه کسان چې د الله د پاره یو بل سره مینا کولا او د الله د پاره یو بل سره بغوس کو او د پاره نه د الله د پاره د هغه یو ځای کېدل او د هغه جدا کېدل د الله د پاره وو دا د الله د دین په بنیاد او دې را یو ځای یو بل د مخ ار دې بم یو ځای یو بل د مخ دا دین کې دا کمال دی او ا د خدای تعالی عذاب دی او یل به سای کوم شي ان یاو بغیر دای دا سولر اډل اډلې پاټي پاټي دل اډلې پاټي پاټي وم کی دا او بل جوړ دے په مل کې ایو سورہ دی بال و بیاو وینی بیا بل بل شنه غو بل سوابای په گراوند کې با هر لیډر بل په سکانزل کای اچھا کانزل کین نور بتانی غاګی کی ډیر خیوې ها او نبی علیہ السلام چې کله زما امتیان په خپل کې یو بل د کانزل شروع کې د الله د نظر د رحمت او پریوزی موږ پریوتی نیو اسحال له مړه دا صحا لزمونگا او یال بیسا کمشیه آنو یاو بگرده تاسو لرا ڈلی ڈلی ویوزی که بازا کم بازا باز او بسا کئی بازی ساسو دا جنگ دا بازو اغا مخالفت اغا بچه کم دینو جنگی صورت حال اختیار کی او بیا با یاو بل بسی کلاشن کو پیا ٹوپا کی گرده ای لیڈر جا چاہتا جلساوی انو آپ اسے کلاشن کو پی گرزی او لوئی مصیبتی لوئی پا غضب بانے خلق اختی او لار بندی وی او ٹرپ ایک جام شوی بد حالی یس رڑی دینا لوئی عذاب بلشتے کل او آیا زما پیغمبرا هو القادر اللہ دے قدرت لرنگے الا ايبا عليكم فديچه راوليږي پتا سباني عذاب مل فوقكم عذاب د پاتا سازنا چې الله در باندې حاکمان ظالمان کی بے در بے تر سو بے رحم کی در باندې کړی نه دی رباني اي رحم او ترش کې یو امریکانه چې مرشي مردار شي نو پټول یورپ او پټول امریکا کې غوبل جوړي چې اله یې انسان مرشوي دی او دلته کې مونږه لکه د سپو په شوګانو مړیږو او دا چې ځین کې نه راځي چې رسوک مړ شو چې ځین کې نه راځي اله دوله سمړ کړه دې دا شپاره سمړ کړه او اله پیندې سمړ شو دې دا پیندې سال وی خمړ شو دې چې ځین کې نه راځي دا انسانانو ته مخکاری داو ده انسانان نخکاری اللہ وی ده پاسا پا در بانی آکی من ظالمان کم او مل تخت ارجو لیکم یا ده لانده دخ پوستاسو لانده ملازمین کشران اولاد خادمان اغا بدل نافرمان کم نو حکمران چه ده اغا دا خکده دبکه نه تنگ ده او خکده دبکه چی ده آغا ده او کمران نه تنگ ده این ده اللہ زب نه ده او نور عوام طول چی ده آغا پا پاٹو که تقسیم ده اللہ رب العزت و ادا قدرت لرم جدا سے حالات دربان راولم. تو اللہ وی انظر و گرازم پیغمبر کیفا نصرف اللہ آیاتی سرنگ بیا بیا بیان امونگا دلائل بیا بیا اللہ وی دا جسم دلائل تا بیانم لعلهم یفقهون خامخا چی دی پویشی. نو امن راتا خوشحالی راتلا پا ملک سوکالی او ترکی راتلا پا دین بانده دا مشرانو او دا کشرانو دا حکمران تبکی او دا رعیت یو بسر همدردی او مین محبت راتللو پا دین بانده. نو او دا شیخ چلیز عمل لگیا دی نو آغای دین لرکی چه پا کم اخرانده ناستی نو آغا اخرانده پری کئی چه دا اخرانده پری کئی نو کتا با پراتی کنن چه دل ختم کئی نو آغای سر بی بیڑا غر کئی تبا بای دیا با سنی دیا با دنیا بانی سپادی کئی گی نا دنیا که امن را دی خوشحالی را دی پا دین بانی او آغای وی دین ختم کئی دا سه در ایڈو بٹن تاواوا انو ٹنگا ٹنگا او در دنگا ٹنگا اوسا اوسا او چه پا کم ده ده قرآن آواز را تو نوی دغا بند که دینا پساد جوڑی گی دینا وی پساد جوڑی گی مونگو یار ورا قرآن خود اللہ و کنا و جم خود اللہ سر ده کنا ها؟ جم خود اللہ سر ده چه اللہ سر ده جنگ ده اللہ رب العزت زورا ورده و هو القاهر و فوق عبادی او اغبا دی خبر والی اغبا دی خبر والی اس نی مبارک و سو کال اللہ سر جنگو کو سو کال اللہ سر جنگو کو گیره با نپری دی او دوپتا با نپسر ای زنانا دا سی بنی کی گی و دا سی بنی اللہ سر جنگو کنا سشو سچه چر بده ده فیرغان پا زای ناستو ده مصر حکومتو ما که بگه فیرغانو اوز بگه ده فیرغانیان پیدا شویو سچو آقای اللہ سر جنگ که اللہ انسان لپلاور کی او بیای را گیر کی او بس بیاشی کمدنو سم که باسی اللہ سر جنگ جو کرو اللہ سر پا جنگو اوسم کا اللہ دا سو جنگ کئی اللہ والا ٹیم ورکئی وقت ورکئی خبر بے والی انظر او گورا زما پیغمبرا کیفا نصرف اللہ آیاتی سرنگ بیا بیا بیانا منگا دلائل لعلهم یفقهون خامخا چدی پوشی وکذبا به قومکا او در او جنتیا اوکلا ده ده کتاب ده ده قرآن نکریم ستا کوم کوریشو کوریشو ده قرآن تکذیبو که که ده دروغ دی ده اللہ رب العزت وی ده دروغ ندی ده دی پا در او جنتیا او دی پا در او جن کلو بانی ده در او جن کیگی نه ده ده حق او دی اغی حق تا در دروغ نسبت کئی و کذبا بی کومو کان او در او جنتیا اکلا دی کومستا و هو الحق او حال داده چه دا قرآن کریم حق دی قرآن حق دی او دی او در دروغ وی اللہ سر مقابل دا نخو کافر ہو کنا او کافر ہو کنا اوس چه زان بانه ده مسلمانی چاپ لگولی او بیا چه ده مسلمانی او ده اسلام تیکه اغسطی او چه ده و چه ده نوح علیه السلام کشتهی که ناسیم آغا چه ده قرآن وی آغا وی یه سڑیا پریده من ده روغ وی نداره ده او آیا چه آخو کافرو دا مسلمان چه قرآن تا دروغو ای ده مسلمان ده دے خیر دے چیدے دا سی کئی نو خیر دے مگر مومنوں پہ کشاد آئے راہے عبادت کرے خوب جی جس کے چاہے بدے جیسے کئی یاد کئی رے دم مسلمان ہی بانے بسہار اپنا راضی آگئی پہ کافر کے دل ادے وہ پیس نہیں کی گی دتا بے سے تکلیف ہو کم نقصان نہ رسی وہو الحق او حال دار چدا حق دے کل ہوا یا زما پیغمبرا کہ منئی یا کہ نہ منئی کہ تصدیق ہے کوئی او کہ تکذیب ہے کوئی لستو علیکم بوکیل نئے ما پتا سبانے ذمہ وار دا ذمہ واری میں نشتے چتا سب سٹ نیو ما او پتا سبانے بخا مخا دا من مو ایمان بدر شا و منی بے دا نشتے دا ذمہواری ربانی نشتے بس صرف بیان کول دی مانائی نو او مانائی کا نمانائی نمانائی یہ را دے خبر انجام چھے دو قرآن تک زیب دیکھے گی او دے رہے دا خیر بڑے رہی ناسی اللہ وی نا دے ٹیم شتے گا نا دے وقت چھے راشی بیا بہت سر خبر کی گی کا نا وقت والا اللہ مکار کڑا دے لیکن لینا بھائی مستقر رون دا پارا دار یو خبر یو وقت دا ادرے دو دے اگا وقت جی دو ادرے دو راشی بس آغا دائی بانے با خبر ادرے گی اب یا بدا سر خبر کی گی اب یا بدا دا خبر اللہ والی دا ار خبر دا پارا یو وقت مقرر دے چا آغا مقرر رٹے میں راشی نو بیا بدا خپل انجام ہوئی نی دا کافر وصوفا تعلمون او زردہ چی تاسو با پوشی چی اغا وقت مقرر راشی نو بیا و پوشی چی دو قرآن دا تکذیب کول او دیتا دا دروغ ویل دا انسان تا سمرا گران پروزی فتا برتاو لگی دا چی کلتیم راشی بیا و خبر شی بیا و پوشی و اذا رایت اللذین اللہ رب العزت وی دا باطل پرستو ٹولگی و محفل کے بنکے نے یوزائے کے جلسہ و اجتماع دا کانفرنس تے او میٹنگ میں او پاگے کے دین اسلام او دا حق خلاف صلاح مشورہ کی گی بیانو نہ کی گی تقریرو نہ کی گی سب وہ کہتا ہو پکے نہ کہنے چیو پل دا حق محنت کے دا او بل پر داغے مقابلہ کے چیزوں تحریک چلے دو آگا تحریک کے بنا شامل ہے گی چاہ دا حق مقابلہ کے روتے رہے اللہ وی وإذا رأيت الذين کل چوئے نے تو آگا کسان یخوضون چی آگئی لگی آوی فی آیاتنا پا باطل اولو دا آیاتنو زمون کے دا قرآن دا درسنو او دا قرآن دا آیتنو او دا آغی دا آغا بیان پا مقابلہ کے شرینو جلسے او جلسنا قائم کری دی مناقت کری دی تحریک چلائی تنظیمون جوڑ کری دی دا دیر پارا چی دا خلق و ذہن کے دعوا چاہی چی دا حق پرس خلق دا قرآن پر رنا کی کم خبرہ کئی چی دا غلط اللہ نہ اللہ وی فارد آنم نہ تو مخواڑ وا دینا دغ خل کو سربا چل نشنے دے ذرا بڈل پارا نہ کے دئی مل گرتیا بن نہ کے چداحق او دہق پروس تو خلاف سازش کے ملوث تھی اللہ وی دے خل کو سربا پارٹی بندی دئی ذرا بائی بندی دے ذرا با ڈلا پرا او تاون او ملگرتیا نکے دے مرست بنے کے تائید بہنے کے چندہ بولا نور کے دے ذرا با ناستا پاستا نکے دے میٹنگو نکے بانے کے نی اللہ حکم دیکھا ار آغا سوک چی آغا دا حق او دا حق پرستو خلاف بھی او دے دا پار آغای تحریک چلی دائے خلقو ملگرتیا بانے کوئی کہ کہے دا قرآن خلاف کے دا اللہ دا حکم خلاف کے اللہ وی فآرز عنہم سوچ دے خپل منشور نوے بدل کرے تر سوچ دے خپل آئین نوے بدل کرے او دے دا خپل منشور او دا آئین نا سو پوری داغ دفات ندی حضب کری دے دے نظریہ سو ننا چینج کری دا آگ پرستو بارکی او دا آگ بارکی تر آغے پوری با دے سر امرستا عمل کرتی آنے کے ڈل بازی بنے کے سر دے دا بچے نو پارٹی بندی بالکل نکے اللہ وائی حتی یخوضو فی حدیثن غیری تر سوچے ندی لگیا شوی دائی پا خبر بلا کے کا خیال دے چرتا نو دا ذہن ندی ہوا تا او دا مخ کے عادت مطابق لارے وی عادت ناز منگ وی یر عادت تے نو سوکو نو کدا عادت نا مجبورا وی او لارے او خیال دے نو فام دے نو اکی ناستے خبر کے دے خود طلا پی پویا نوے زین ندیو تو چه دا خلق گوره دا سی دا سی خبری کهی دا حق پرستو بارا که او یک دن دی یاد شو چه او دا خو آغا خلق دی رشتیا بس بیا با چه دن اخپی راس پکه بیا با اخپی راس پکه بیا با آغا میفل که نورا ناستا نگه دیو این ازو خو مولود شریف لطلیم دیو مولود شریف لطلیم مولود شریف لطلیم اللہ وی و اما ینسی انلک شیطانو او کچری ہرکی دتان شیطان وما انسانیو الا شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام دا غشاگر دم وی حضرت شیطان میں ارکڑل دے وی خدای میں ارکڑل دے نقصان نسبت پہ دے شیطان دلتا کوا خوشوی دے ادوالا شیطان زکر دے سڑے سا ہوا کئی بدا سے زینوں کے پوش بھائی دد ہے اس بات کا ہوا اللہ وائی وائی اما یونسی اللہ کا شیطانو کچری ہر کی دتا نہ شیطان او دغی محفل کے ناسے نو اللہ وائی فلا تکو دو بعد ذکرا نو مکی نئی پس دے یادے دونا دے یادے دلو نا بات چھے یاد چھو یادے چھو او ایتا خو آغا خلق دے وے نو بیا گوره مکی نخواه فلا تگو ده بعد ذکره نو مکی نفس ده یاد دلونه ما القوم الظالمین سراد قوم ظالمانو ها یوشه ده کزه او ده قرآن کریم پا دلائلو بانی وطا نصیت که بیان که او بیا ترازه نو خیر ده بیا درا دینو خیر دے و اصنا وما غل الذین او نشتے دے پا کسانو بانی یتکونا چی اغیزان بچ کئی دشکرکنا من حساب من شین دے حساب دے دینا سشے سبوچ ولیکن ذکر لیکن نصیت ورکولو که ده نصیت ورکولو ده پاروینو خیر ده ولیکن ذکر لیکن ده پارا ده نصیت ورکولو لعلهم یتکون خامخا چه ده ایزان بچ که که ده چیز خلق بگه داسی وی چه ایسا بیان واری او ده غینس نصیت حاصل که ایزان بچ که ده خلقو نه اللہ وی وذر الذین او پریگ دا آغا کسان اتخذو دین او ما چینی سلید دین خپلو لغبا ولاوان لب او تماشا لب جوڑا کڑی دا راجم دی پدرگاہ کی دا کبر نگیر چا پیر ناستی او دول سرناغ گئی او ایدا قوالی دا